Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Znamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 sierpnia, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Państwo Islamskie przyznało się do przeprowadzenia zamachów w pobliżu lotniska w Kabulu. Koniec polskiej akcji ewakuacyjnej z Afganistanu. Legia Warszawa walczy o Ligę Europy. Za chwilę relacja na żywo ze stadionu przy Łazienkowskiej. Państwo Islamskie przyznało się do przeprowadzenia zamachów w pobliżu lotniska w Kabulu. Szef Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych, generał Kenneth McKenzie, poinformował, że w wyniku zamachów zginęło 12 amerykańskich żołnierzy, a 15 zostało rannych. Dowódca przekazał, że po dwóch wybuchach spowodowanych przez zamachowców samobójców inni bojownicy ISIS otworzyli ogień w kierunku tłumów koło lotniska i sił USA. McKenzie zapowiedział, że misja ewakuacji cywilów z lotniska będzie kontynuowana. Polska akcja ewakuacyjna zakończona. Dziś z Afganistanu do Polski dotarł ostatni samolot z osobami z tego kraju przejętego przez talibów. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że priorytetem podczas ewakuacji byli nie tylko Polacy, ale także Afgańczycy, którzy współpracowali z polskimi żołnierzami. To nie są żadni imigranci czy uchodźcy, to są nasi przyjaciele, którzy nam pomagali tam od 20 lat. Oni zostali przetransportowani do Polski. Natomiast ostatnie dwa tygodnie to działanie pod presją. Talibowie zdobyli bardzo szybko terytorium, większość terytorium Afganistanu i dzisiaj my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pomóc naszym przyjaciołom. Polska nie zostawia swoich przyjaciół w potrzebie, nie zostawia ich w biedzie i dlatego blisko 1000 osób, 938 osób zostało ewakuowane na terytorium Rzeczypospolitej. W sumie z Afganistanu państwa NATO ewakuowały ponad 82 tysiące osób. Transformacja energetyczna, rozbudowa rafinerii czy obecność koncernu w wielu sektorach rynku. Tak o strategii rozwoju PKN Orlen mówi Daniel Obajtek. Prezes koncernu zapowiedział, że celem jest uzyskiwanie rocznego dochodu na poziomie 200 miliardów złotych. Obecnie to ponad 100 miliardów. W tym celu prezes zapowiedział inwestycje w badania i rozwój koncernu. W ciągu tych 10 lat wydamy 140 miliardów złotych na inwestycje. Ja uważam, że to jeszcze za mało. Sądzę, że jak zbilansujemy i połączymy się z Lotosem, z PGNiG-iem, to będzie zdecydowanie jeszcze większa kwota inwestycyjna, bo taka spółka ma szansę robić inwestycje. Taka spółka ma szansę robić montaże finansowe, ma szansę przeprowadzić tę transformację. Jeżeli nie przeznaczymy miliardów na inwestycje i badania i rozwój, to one nie będą rentowne. Obecnie, głównie za granicą, koncern generuje ponad połowę przychodów. Legia Warszawa walczy o Ligę Europy. Po remisie ze Slawią Praga Legia Warszawa musi wygrać w rewanżu, aby przejść do fazy grupowej. Przy Łazienkowskiej jest Adam Malecki. Tak, rzeczywiście ten scenariusz powinien wyglądać. Niestety Legia Warszawa przegrywa 0-1 ze Slawią Praga w meczu rewanżowym czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa tego spotkania. Gola mistrz stracił w 45 minucie tuż przed zejściem do szatni na przerwę. Piękny, potężny strzał Nigeryjczyka Ubonga Ekpaja i Artur Boruc nie miał nic do powiedzenia. Bramkarz Legii tym razem bezradny, ale wcześniej był najpewniejszym punktem drużyny. Fachem wykazał się szczególnie w 14 minucie, kiedy wybronił sytuację sam na sam. Nie zdołał pokonać go napastnik Stanisław Tecl. Legia też miała swoje sytuacje, a najlepszą po bardzo dobrym strzale z dystansu Artura Jędrzejczyka. Jednak bramkarz Slawii, grający w kasku ochronnym jak niegdyś Petr Czech, Ondrej Kolarz, świetnie obronił. Chwilę później w 36 minucie Jędrzejczyk trafił do siatki, ale gol nie został uznany, był spalony. Legia wydawałoby się powinna przeważać, tym bardziej, że gra w przewadze od trzeciej minuty. Za brutalny faul na Andre Martinsie z boiska wyleciał Tomasz Holesz. Martins jeszcze chwilę pograł, ale opuścił boisko z powodu kontuzji. Zastąpił go Rafael Lopez. To jeszcze o Rakowie Częstochowa kilka słów. Nie zagra w fazie grupowej Ligi Konferencji. Częstochowianie przegrali na wyjeździe z Gentem 0-3 i odpadli z europejskich pucharów. A przy Łazienkowskiej 48 minuta spotkania i wciąż Legia przegrywa ze Slawią Praga 0-1. Adam Malecki, bardzo dziękujemy za te relacje ze stadionu przy Łazienkowskiej. Trwa rejestracja do największej imprezy biegowej w Polsce. Podczas festiwalu biegowego w Piwnicznej Zdroju uczestnicy mają do wyboru ponad 20 biegów na dystansie od 300 metrów do nawet 100 kilometrów. Organizator festiwalu Zygmunt Berdychowski powiedział, że rejestracja biegaczy potrwa prawie do dnia rozpoczęcia imprezy, czyli do 10 września. Cały czas prowadzimy rejestrację. Tą rejestrację będziemy prowadzić do samego końca. Mogę tylko powiedzieć tyle, że w tej chwili jest trochę ponad 3,5 tysiąca osób, które zarejestrowały się do